أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. سورة الأنعام کی مسئلہ توحید اللہ تعالی بیان دلا او دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالی بنی بیان دل تفصیلا تخویف دنیوی او تخویف اخروی بیان دا تفصیلا دی آیت کی اللہ تعالی د دنیا یرا بیانی او ذکر دا ابتلاء پر نعمتن و عذاب نصرہ ولقد ارسلنا یقیناً لیگلی امنگا دیر پیغمبران من قبل من الہ ممن دیر امتن تا من قبل کا مخکستانا اصل عبارت دسیر لقد ارسلنا رسولا یقیناً لیگلی امنگا دیر پیغمبران الہ ممن دیر امتن تا من قبل کا مخکستانا نو دیجے کی عبارت کی تقدیر دے پکز زبوہم اغا امتنو انبیاء علیہ السلام تو سلام دروغ جن کل انبیاء علیہ السلام خبر او نمنلا فاخذناہم بالباسائی نونی والمنگاغا پسختو دمالبانی وزرائی وفمردنو دبدن مندی باسا او زرائی مخکر دی تفسیر ویلے شوی لعلہم یتضرعون دیر پارچی دیو عجزیو کی اللہ تعالیٰ تا کل پی اللہ تعالیٰ دا مال سختی راوستلی او کلا دا بدن مرضون راوستل کل چی یو انسان پوئی گی نو اللہ تعالیٰ پی یو تکلیف راولی بیا اللہ تعالیٰ تا رجوع کی اللہ تعالیٰ تا ورو گرزی فلولا از جاہم باوسنا تضرعو فلولا نولنا از جاہم کل چی راغ دیو تا باوسنا عذاب زمونگا تضرعو چی دیو عاجزی کلیوے پکار خدا و چی عاجزی اللہ تعالیٰ تکڑی ہے ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخش و لزنون دیو وزین لهم الشیطان ما کانو یعملون او خیستقل دیو تا شیطان ما کانو یعملون اغا عملنا چی دیو وکول کل چاوانی و تکلیف راشن و خیار انسان اغا دی چاگا اللہ تعالیٰ ترجوع کی او خپل اعمال باندې سوچ کی چې حسنه ز الله تعالی په خپل ګناه باندې رانی ولایم الله تعالی وی دیو ګناه نه توبه خلاصه کې زلونه خسخ شول دا زل سختې دل دا عظیمه دا د انسان د بدبختۍ علامه ده. مالک ابن دینار رحمت الله علیه لیکلی دی وای دا بدبخت انسان دا سلور علامې دي اربع من عالم شقاوتی سلور چرے علامی دا بدبختی دی یو پائی کی قصوت القلب دا چاز لچ سخی دا انسان بدبخت انسان دے او دویم و جمود العینی دا چاز استر گناہ دا اللہ تلا دا یری دا وجنا اوخ کیون بائی گی دا انسان چرے دیر بدبخت انسان دے او درم و طول العملی کم یو انسان اوږده امیدونه کوي دغه انسان بدبخت دی او سلورم والحرص علی الدنیا چې د دنیا حرص کوي بس دا ډیر بدبخت انسان دی. دغسې علماو لیکلي دي د انسان زړه په څه باندې سختېږي وای ان شبع یقسی القلب ویبتر الدین کم یو انسان چې ډیر زیاته ډوډۍ خوري چې ځان په هغې باندې بالکل موړ کی پدې سره د انسان د عضله سختېږي ان شبع یقسی القلب ویبتر الدین پدې کله چې یو انسان ځان ډیر زیات مړی نو د دین په کارونو کې بیا په هغې کې سستي پیدا کیږي. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی الفوائد کې وی ابعد القلوب من الله تعالی القلب القاسی حق ازلہ دا اللہ تعالیٰ نے ڈیر لری دے چپا کم کی سخوالے دیں او بیاوی وخلقت نار جہنم لیزابت القلوب القاسیہ دا جہنم مور اللہ تعالی پیدا کرے دے چی دنیا کی چا دا زلون سخت دی اللہ تعالی پاغی بانی او سوزے. نو قصۃ القلب دا مستقل مرض دے دے انسان اللہ تعالی دیتی منگا ہوتا سٹول بچ کی دا دی تفصیل مخ کی سورۃ البقرہ کی ولی شے دے علامات دا قصۃ القلب سدی اللہ کی تفصیلن مرتبے لیو دغسی اسبابی معینہ اسبابی منجیہ دا قصۃ القلب سدی دا غی تفصیل مخ کی ولی شے اغم کلی کلی دان سر آغدی دے کی امولی کرے فلولا اس جاہن پس ولی نوا کل چراغ لل دیوتا کل چراغ دیوتا باسونا عذاب زمانگا تضرعو چعجزی کلی وی دیو اللہ تعالی تا عاجزی خفریک دا ولیکن قصد قلوبهم لیک چین سخش والزرون دادیو وزجن لهم الشیطان ما کانو یعملون او خیستکلیو دیو تا شیطان ما کانو یعملون اغا عملونا چی دیو کول هر یو انسان چی کم یو عمل کی اغاو تا شیطان خیستکلی کدو گناہ کارولی نی خلی کن اغاو تا خیستشی فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی داغی نور قواحتوں نے ذکر کئی اللہ تعالی او دا آیت دلیل لے پری خبر بانی چی شرک او بدعات او فسق کل چی انسان کی دا زیادتی شی او بیا ہم اللہ تعالی داغ انسان لا آمدنی ور کئی اللہ تعالیٰ پہ مہربانی کی دیتا استدراج ولے کی دیتا مہلت ولے کی فلما نسو کلچ ہیر کدیو کلچ پریخو دیو ما آغا خبر آزکی رو بھی چی نصیحت شویو دیو تا پاغی باننے پر انم دغسی تیر شویو نسو ما آزکی رو بھی الدکی میرتا مانا کردی وچی نسو پا مانا دا ترکو سر دی تفسیر جلالین دغا مانا کردی دا فلما نسو کلچ پریخو دیو ما آزکی رو بھی اغا مسئلہ چی دیو تا پاغی بننے نصیحت ورکی دلیشو بیان شوی او دیو تا پاغی بننے دینا مراد مسئلہ دا ایمان او مسئلہ دا توحید تی مراد دا فتحنا علیہم رافران سلیمان پا دیو بننے ابواب کلی شین دروازی دا ہر چیز دینا مراد دا دنیا ساد و سامانو تا اللہ تلا زیاد کا حتی اذا فرحو تردی پوری چلو یوکل دیو بما اوتو پاغ سمانی چی دیو تا ورکلیشیو یعنی اللہ تعالی وی چی مخکینی خلق چی بی دینا خلقو اغی ایمان نراول دا اللہ تعالی کتاب او دا اللہ تعالی پیغمبر نمانا اللہ تعالی وی بیان مہربانی زیات کللی مر دیو خیال بداو کمونگا گنانگار وینو بیا اللہ تعالی مونگل دا مالو نول را کئی اخذناهم بغتتن نو اوبنی والمونگ دیو لرا ناسافا دا بغتا مانا پرون بیان شیو بغتا غسیستا ولی کی گی چی دا اغی تاریخ او وخت معلوم نه یو علامات تغی معلومی بس ده الله تعالی دا عذاب علامات پدی تو خود لیکی دل خلی کن تاریخ دغی معلوم نو بس ناساو پیو دا الله تعالی عذاب را فیزا هم مبلسون نو دا وقت کی دیو با ناومیدی کون کیو مبلسون یو مانا دا ناومیدی کون کی امام راغب رحمت اللہ علی دا مانا ذکر کرد دوی مانا امام راغب ذکر کرد ازا هم مبلسون دغه وخت کې وادیو غم او خفغان کارکون کیو غم به ویخ کارکاو خفغان به ویخ کارکاو فقط عذابر القوم الذين نو پرې وکړل شي جرلی دغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو والحمدلله رب العالمین او ټول صفاتونه د خدای توب خاص تر الله تعالی د پاره دی رب العالمین چې فالون کې نه مخلوقات لري اللہ تعالیٰ با دغا کافر قوم جر لی پریک للی یعنی اللہ تعالیٰ با تباہ و برباد کلن و بسیرین لکری دی دا آیات دلیل لی پری بننی چی کلا یو قوم تباہ شی ظالم قوم دے کافر قوم دے او تا پتہ ولگی چی اللہ تعالیٰ تباہ کری دی نو دیبانی الحمدللہ ویل پکار دی کلا چی ظالمان او کافران تباہ شی والحمدللہ او صفاتنا طول صفاتنا دا خدای توب خاص ثابت دی اللہ تعالی دا فارا رب العالمین چی فعلن کے دا مخلوقات دے تفسیر جلالین لکری دی على نصر الرسول و اہلاک الكافرین والحمدللہ رب العالمین دا پس بانے والے شوید على نصر الرسول و اہلاک الكافرین دی باندې حمد وایې د الله تعالی چې الله تعالی امداد وکړه خپل پیغمبرانو سره او الله تعالی دغه دشمنان تواکل الحمدلله رب العالمین دی باندې وایې قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله دا بل دلیل عقلی الله تعالی ذکر کئ دا غوګونو مالک سوک دے رستر گو مالک سوک دے او استاد سود عقلونو استاد سود زلونو مالک سوک دے غوګونو دل الله تعالی درکړي ستر گله دل الله تعالی درکړي دي زلونو دل الله تعالی درکړي دي نولې د غیر الله عبادت کوي قل تو اے پیغمبر ارایتم خبر را کئ یا ارایتم ایت اس پوی گئی ان اخذ الله سمعکم کو اخلی الله تعالی استا سنا غوګونو استا سو یعنی طاقت تو غوګونو دا ورې دلو و ابصارکم او طاقت دلی دلو دستر غوستا سو او یات مراد غوګونو سترګی الله تعالی در دا غوګونو ختم کی بنه کی دلا یا الله تعالی استا سنا دا سترګی واخلی دا سترګی دی ویخی ختمی کی و ختم علی قلوبکم او بن کی زلون استا سو مہر ولګی پزلون استا سو باندې من الہ غیر الله نو سوک دی موارد دی سوا دا اللہ تعالی نا یاتی کم بیہی چی راوڑی تاستا دا طاقتونا اللہ دی کن کی نو غوگونا وری سوک جوڑ کی اللہ تعالی دی رون کی نو سترگی وری سوکی جوڑ کی پس دل دی پزل دی اللہ تعالی مہرو لگی نو بیا و سوک دازل وری رو گئی مانا دا شول چی ردی جوڑون کی بل سوک نشت رے نو ہر کل چی بل سوک نشت رے نو بیا تاسو ولی دا اللہ تعالی سر شرک وئی انظر او گورا کئی پنو صرف الایاتی سرنگی قسما قسم بیاتو بیانو منگا الایاتی دلائل پتوحید باننے ثم هم یصدفون او بیا هم دا خلق مخڑای داغینا اللہ تعالی او گورا سنگ قسما قسم دا تبیانو ما نصرف الایاتی تصریف علی کی گی یو مضمون پا مختلف قسم عبارتونو سر ذکر کول دیتا علی کی گی تصریف اگر کله چې الله تعالی د توحید مسله شروع کین نو مضمون یو دی خو عبارات دا غیر پر مختلف دی کله الله تعالی و اسمان ته وګورئ کله و ازمکی ته وګورئ کله خپل ځان ته وګورئ څنګه پیدا کړی نو کله یو غوګنا سترګې د الله تعالی درکړلی که وایخلی دنه نو بیا بل څوک درکې نو یو قسم مضمون په مختلف و عبارات و سره ذکر کول دی ته لکیږي تصریف عربی کې نو توحید مسئلہ اللہ تعالیٰ پا مختلف و عبارات سر ذکر کری دے قل ارائیتم بل دلیل اقلی دے دا عذاب اختیارات دا چا سر دی صرف دا یو اللہ تعالیٰ سر دی نو ہر کل چی دا عذاب اختیارات دا اللہ تعالیٰ سر دی دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سکھا جت روا و لگنی قل ارتوائی فی غمبرا ارائیتم خبر را کئی را تین آتاکم عذاب اللہ کراشی تاستا عذاب دا اللہ تعالیٰ بغتتن د شپې راشي او جهرتن یا د ورځې راشي دو معنی علما دا ذکر کړی دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی بیان کړی دی چې کوم تاسو ته ما وکړله کراشي عذاب د الله تعالی بغتتن د شپې راشي او جهرتن یا د ورځې راشي امام قرطبی وی لیلن او نهارن دغه سی تفسیر جلالین هم دا معنی کړی دی لیلن او نهارن بغتتن او جهرتن نمراد ورزوشپتی مراد ده دویم قول لهم پسرین داره چی بغتتن نمراد تیره ناسا پده او جهرتن نمراد اغا عذاب ده چی مخ که داغی نخیر آغلی نکه تاسو بانده ناسا پا عذاب ده اللہ تعالی راشی بغیر ده نخونه یا مخ که داغی نخیر آشی و بیاد اللہ تعالی عذاب راشی هل یهلکو الا القوم الظالمون نو نہ ہلاکی گی فا عذاب بنی مگر قوم ظالمان قد اللہ تعالی عذاب راشی دا خبر را تراکی شی دا اللہ تعالی دا عذاب چی راشی او پاغی بنی پا دا عذاب بنی چری ظالمان توا کی گی نو دا عذاب سوکشتر چلری کی رزان نا سمانا دا نشی ہر کل چی نشی نو بیا دا اللہ تعالی سر شرکو لکوئی وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين صداقت رسول الله صلى الله عليه وسلم او نور انبياء عليه الصلاه والسلام وما نرسل او دا ايات چه اصل جواب در پاره د یو اعتراض مشرکان نبی صلى الله عليه وسلم تویل وی توی کتا سبانه عذاب را شنو بیا وسوک لری کی مونږ ستا خبر نه منو عذاب خو پمون غانند راځي دی آیات مونگ بنے عذاب راولا دی آیات کے اللہ تعالیٰ داغی جواب ذکر کئی پیغمبر تو تدا ہوا ہے چی زما کار انذار دے زما کار چرے تبشیر دے زما کار زما اختیارات چرے دا عذاب در اوسر نشترے عذاب برمن اللہ تعالیٰ راولی وما نرسل المرسلین و نر علی گمنگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر اور کون کی منن کو تا منذرین او یر اور کون کو یر اور کون کی نہ منن کو تا نذیر د جنت ور کی او منذرین یر اور کی د جہنم نہ منن کو تا فمن امنن چاچی ایمان را اور واسطہ او عمل نیک کو بر قدس پر طریقہ پیغمبر باندے فلا خوف علیہم نہ نبی حسیر فدی باندے ولا هم یحزنون او نہ بدی غم جن کیگی د خوف او د حزن دو دری فرقونه مخ کی بیان شوی والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون دی آیات کے اللہ تعالی دا تخویفی اخروی اللہ تعالی بیان ہے سوک چیر قرآن نے انکار کی دا اللہ تعالی آیاتنا دروغ جن گنی اللہ تعالی و یاغی تو عذاب رسی گی والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چ دروغ جن گنی آیاتنا زمونگا یمسهم العذاب وہ برسی گی اگی تا عذاب مسولے کی گی جختی دلوتا ددیو سر با عذاب چرے جخشی مسولے کی گی الساق تا او دو سر راضی فمانا دا اصابت سر رسیدل نو جخ بشیر دیو سر عذاب یا او برسی گی دیو تا عذاب بما کانو یفسقون پا وجد حق کارونو ماننے پا وجد حق نافرمانی بانی چی دیو کولا کما نافرمانی چی دیو کولا پا اگی مانی باو تا عذاب برسی گی تفسیر جلالین مخکم دا وانا بار بار بار بیان شولا یفسقون یخرجون عن الطاعات دیو دا اللہ تعالی دا تابعدارین وتری په دنیا کې نو دا غی فوج باندې وته دا الله تعالی عذاب ملاوی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى رب دریات دما قول سره دار مخکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صفات بیان شل صفات ثبوتی مبشرین او منذرین نو دی آیت کے اللہ تعالی صفات سلبی ذکر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او دی کی آداب او طریقې تعلیم اللہ تعالی ذکر کئی په طریقې سوال او جواب سره مشرکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندې اعتراضونه کول داغی جوابونه شوی دی اور انے سوالدار اکتا پیغمبر اید اللہ تعالی نو تخ پل زان او خپل ملگری مالدار اکا نو دی آیت کیا اللہ تعالی دا غی جواب کیا دویم دا اکتا پیغمبر اید منگتا دا خزانو زین راو خوایا دا غی جواب ہم دی اکی گی در ایم دار چی تسنگ پیغمبر اید خوراک کے اسکاک کے دا غی جواب ہم بیانی گی او سلورم دار چی تدا کارون نشی کولین بیا منگا اتاسو برابر یوں مشرکانو دا اعتراض کاو بیستا سفرق دے زمونگا سفرق دے تم انسانی منگم انسانانی تم خوراک کے منگم خوراک کاو تا خزانی نشی خودلے منگتا خپل ملگری نشی مالدار کولے منگم نشو زمونگا ستا سویت پرق سرے تا دی سلور جوابونا اللہ تعالیٰ کی پری آیت کی قلو دعای فیغمبر لا اقول لکم زنویم تاستا عندی خزائن اللہ چی ماسر اختیار دا خزانو دا اللہ تعالیٰ دے تا تخمالا خبرند کری چی پیغمبر بخل کل خزانی اور کئی خواہ خزانی را ترا وخایا ولا اعلم الغیب او زنفویگم پا غیب باننے خزانی داخو علم دا غیب دے او ما سر دا غیب علم نشترے در ایم خبر دا چی تبیا خوراکو لگی تسنگ پیغمبری نو ولا اقول لکم زنویم تاستا انی ملک چیزا ملک چیما تو خبر اختنے مکنزخو انسانی ما انسان خواہ مخواہ خوراک نو محتاجی نو بیا زما وستا پرق سره ان اتبع الا ما یوحى الی پرق دار چی ما ته الله تعالی طرف نه وحی کیږي او تا ته وحی نه کیږي بس دغه پرق دی که ان اتبع ذو تابیداری نکوما الا ما یوحى الی مگر هغه چې وحی کیدلې شي ما ته زره وحی تابع متاثر وحی خلاف یو دشمنان یې قول ور ضوای پیغمبر هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی اړون دغه مشرک په مرتبه دړون مانی دی اول بصیر او موحد پشان دلیدن کی بانی دے لگا سرنگی چی اڑن اولیدن کی برابر ندی نو دغسی اللہ تعالی وی دا مشرک چا چی پا مرتبہ دلون بانی دے او دا موحد په منځره د بصیر باندې دي دا موحد او مشرک هم برابر ندي لکه سرنګي چړونه او لیدون کې برابر ندي نو دا سیدا مشرک او دا موحد چې دا ندي برابر افلا تفکرون نو ایت تاسو سوچ فکر نه کوي تفسیر زاد المسیر لیکلی دي افلا تفکرون من الايات الداله على وحدانيته تعالى وصدق رسوله افلا تفکرون آیات سوچ فکر نہ کوئ من الآیات الدالتی فاغ دلائل بانی چاغ دلالت کون کی دی علی وحدانیته تعالی و صدق رسوله او اغا علامی و اغا دلائل چاغ دلالت کی پس صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مننے تس پاغی کی سوچ فکر نہ کوئ ولی تفسیر زاد المسیر دغلی کلی وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وانذر به الذين او ير ورکوت پر قران کریم سرا دم بیان د ادب دے او ترغیب دے قران کریم تا د قران کریم د بیان پیدا خامخشتری نو خلق بے فیدی تپوسنه کی اعتراضونه کی نو دا خلق کو دا اعتراض دا وجن دا اللہ تعالی دا کتاب بیان ما فریق دا خلق یو سوک با یو سو یو سوک با بل سوئی دا اعتراضات پوخ کی او دا غصی دا سوالات پوخ کی تا خلق کو تا دا اللہ تعالی کتاب بیانا خلق سوالات کی بس وی تری کتاب تا وقش بزدی کی فائدہ دا وانذر بیہی دا ہو زمیر راجی دا قرآن کریم تا وانذر بالقرآن تفسیر جلالین دا غلی کلی وانذر به الذين او ير ورکوتا پر قران کریم سرا کسانو تا یخافون چریگی یریگی د الله تعالی نه ایحشرو چ راجم وقت لشی ال رب مخفل رب تا ليس لهم من دونه نو د دیو د فارا سوا د الله تعالی نه ولی سوک دوست بچ کون کی ولا شفیع او نسوک سفارشی لعلهم یتقون ذرا فارا چی بچی د عذاب د الله تعالی نه دا لعلهم يتقون دا انذر به سره لگی الا په پوهه شش دغه وای و انذر به او ير اور کتا پر قران کریم سره لعلهم يتقون ذره فار چي دی بچي د عذاب د الله تعالی نه دا قران کریم بیان او قران کریم تا وگی خودل په دې سره د الله تعالی د عذاب نه خلق بچکی و انذر به الذين لعلهم يتقون ذره فار چي بچي د عذاب د الله تعالی نه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بل ادب بیانی کی فریاد کی او دام جواب درے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مشرکان ویریو وی استا سره چر کم مرګری دی استا سره کم مرګری دی وی دا تر خپل ځان نه وشړه مونږ بستا مرګرتی یو دا غریبان خلق دی وس عاجزان خلق دی مونږ خو غټ خلق یو مالدار نو تر غریبان د خپل خوانه وشړه مونږ بستا مرګری شو نو دی آیت کې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته ادب ذکر کړي اسنه چې خپل مرګری مشړی او بیا تر دې عمرانه شي مشکل جوړ شي نه خپل مرګری بر ځان نه نشړی عرب تیرے ما قبل سردار مخی دا تقوا دا پیدا کی دلو طریقہ اللہ تعالیٰ بین کلا انسان کی تقوا فرزگاری پا قرآن کریم بانی پیدا کی گی نس دی آیات کی دا متقیان و اکرام اللہ تعالیٰ ذکر کی کل چی تا قرآن تا کی نسترے تقوا فرزگاری دا پکراغ للا نس تا عزت و احترام دارے چی کمالدار خلق کلی ندی تبا عزت مندی دا اللہ تعالیٰ پنیز باندے اگر پر ایک دوا مالداری چی عزت نرے بلکہ عزت دا اللہ تعالیٰ پہ دین کی دا اللہ تعالیٰ پہ کتاب کی وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ وَمَشَرَتَا كَسَانُ لَرَا لَا تَتْرُدَ مَيْشَرَا مَلِ رِكَوَارَ ذَانَّا الَّذِينَ هَا يَدْعُونَ چِرَابَ لِي رَبَّهُمْ خَبَدَ رَبْ لَرَا تفسیر مظہری لی کلی دی يَدْعُونَ يَعْبُدُونَهُ وَيَذْكُرُونَهُ اغا مومنان مسلمانان اغا استا مرگری یدعونا یعبدونه چاغد الله تعالی عبادت کئ او دغس یذکرونه د الله تعالی ذکر کئ ستا خواتری ستا مجلس کئ د الله تعالی ذکر کئ د الله تعالی بندیان د الله تعالی عبادت کئ الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې د خپل ځان نه ونه شړی چرته بالغدات والعشی صبائی و بی گئی دا سبا و ماخام ذکر شوی دی مراد درین هر وقت دے مخ کی ردی تفصیل ویلے شیو خوچون کی دا سبائی ٹیم او دغسی ماخامانی ٹیم چرے دا دیر زیاد قیمتی ٹیمونے دی نور دا دین مراد چرے اور دا شپتی مراد دا ذکر دا جز دے و مراد تین کل لے خواول او اخیر ذکر شوی دی مین پکٹول داخل لے اللہ تعالیٰ چی اللہ یادی سبائی و بی گئی کوشش دا کوي خپل عادت دا وګرځوي دا مازیګر نورستو تر د ماخمو پورې ټیم دا ډیر جت قیمتي ټیم دی کچر ته بازار کیه یا پلاره باندې روان یا پټی کیه بس کنور هیڅ نشي کولای جمعات کې نشي کېناستلې نو اسی خوځی کر اسکار پکار دی یا الله تعالی چاته مقور کی تلاوت دیو کی دا سه سحر ټیم چیرې دا ډیر جت قیمتي ټیم دی پکاردار چې دا اسی ونه لګي دا مومن مسلمان ټول ټیمونه چې هغه ډیر زیات قیمتي دي خو لیکنه بیا دغه بعضی اوقات چې هغه ډیر زیات قیمتي دي مخکینی خلک چې کوم واغې به د وخت چې ډیر زیات لحاظ ساته او وخت په خپل نزاې کاو دا امام محمد رحمت الله علیه فبارک راغلی دي د شپې به وده شو څو ملاستا مختلف کتابونه به ځان سره کې خاول لوگ استر کی ورغ لري بس زر برا پاسی د لکه انسان چې په خوب کې وېریږي او دارا پاسی نو لوري او ته وای وای بابا او استاد خوب خو ډیر عجيبه دی دا څنګه ته کې هغه ته وای چې بس وای زده کتابونه ګورم او بل دا چې کتابونه د ځان نبی خلری کول نه وی خلق په پتمه یی چې امام محمد ناس ته هغه د الله تعالی د دین مسائل چې خلق ته وای هغه راو باسی وځه به ودایم وخاص نه ځای کوم دا قاضی ابراهیم ابن جراح الکوفی فوارق کې راغلی دي امام ابو یوسف رحمت الله علیه سخت مریض دی په مرض الموت باندې دا قاضی ابراهیم ابن جراح الکوفی دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه خواله لار دیر پاره چې عیادت وکړي دا غي بیمار پرسی وکړي کله چې لګي سترګې دا غي وغړېدلې نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه دی قاضی ابراهیم ابن جراح ته وی و استاد فلانی مسلې په واره کې سرايده هغه توي الله تعالی دی پتا و رحم وکي اے امام ابو یوسف ستا خدا سي حالت دي چې ډیر د تکلیف وخت دی ستا او په دې کې تاسو ته مسائل ته پوس کې چې هغه فلانی مسله څنګه را پاږي کې ستا سرايده نو زه ته وی زه د دې ځن کدن په وخت کې ګورم از غواړم چې زما دا وخت سره بیا هم قیمتي شي چې مسلمانانو تر دې مسلې نه پیدا میلاو شي ځن کدن په وخت کې خپل وخت نه دا کاو دې لپاره چې مسلمانانو ته زما وخت لري هغه پیدا ورکی الله تعالی زمونږ استاد وختونه عام د مسلمانانو وختونه بس باندې لګي مال په انټرنیټ باندې لګي داسې په لوبو تماشو باندې په له العب باندې لګي او بیا وخت په سبا نه لګي بس موبایل لا وخت پای کې 2 غنټه او 3 غنټه چې غوتی وها په 2 غنټو کې چې څوک ډیر په قلار باندې تلاوت کوي نو په نیمه غنټه کې سپاره ویلې شي نو په 2 غنټو کې سلور سپاره تلاوت شو خپل تعلق ته الله تعالی سره جوړول پکار دي دا موبایل سره نه او بیا خصوصا دا دروږی میاشته بس لري کې دا بیخي ځان نه لري کې الله تعالی ته توجه پکار ده ولا تتد الذين مشرتها كسان لرا يدعون ربهم چيرا بلي خبر رب درا بيد غدات ولا عشي سبا يو بيغي يريدون وجهه واڑی دی رضا د الله تعالی دی مشرکان نبی صلی الله علیه وسلم ته بل خبر او کله و استاد مرګری کتابه نه ایمان نه وړی دی نو دا ظاهری مؤمنان دی خلی کیند درنه ایمان نه دراوړی الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ ما علیک من حسابهم نشتره بتابانی د دیو د حساب نه من شین څه ذمہاری بس ظاهر ته ته ګوره نور تر دیو د حساب کتاب ذمہار نه ای الله تعالی به سره حساب کئ و ما من حسابک و نشتره استاد حساب نه علیهم په دیو باندې من شین څه ذمہاری تر دیو ذمہار نه ای او دیو استاد ذمہار نه دی قیامت کې به حساب الله تعالی کئ پتدرتهم کتوشړی دیو درا پتکونه من الظالمین نشی به تر ظلم کون کونه الله تعالی پیغمبر ته وی کتا د خپل صحابه کرام د خپل مجاهدین او د خپل طالب العلمان دی وشړل نو تب لوی ظالم شی بدی باندې. کذالک فتننا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين. شپگ عقبات په بیانېږي کله چې ته د الله تعالی د دین دعوت کې نشپګ امتحانات دا وروند راځي. دې آیات کې اولنې عقبه بیانېږي، هغه امتحان دا دی کله چې ته د دین مسله بیان کې، د الله تعالی د توحید مسله بیان کې، نو باطل پرس براشی تا باندې به سوال کوي، تا باندې به دا امتحان نازي د حق پرس یو دې ته کنا بل څوک شته دی. او در حق پرستی احسان چرے صرف پتا بنی اللہ تعالیٰ کرے دیں مرتضان ترہ سے نیک سڑوے تیوہ جنے کی کنا دا نورم علماء دی. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا آگے جواب ذکر کئی، بس تو تداوائی چی اللہ تعالیٰ خپل بندگان خپی جنی، بس کنور سک حق پرسی خسید آگا دی می کنا اللہ تعالیٰ خپل بندگان دیر جات خپی جنی. وَقَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ او دغسی ہمیشہ آزمیخ کو منگا بعضهم بعض ردیونا ببعضین فبعضینو رسرا لیقولو دیر عاقبت داشی چووی دا منکرین اها اولائی من اللہ علیہم ای دا حق کسان دی جو احسان کردی اللہ تعالیٰ پا دیوبانی من بینی نازمونگ دا میندنا دسی دا خلق خلقیو دی تاسو شولی دا اعتراض برمن نیوکی. جواب تاوکا علیس اللہ بی اعلم بی شاکرین ای ولی ندی پویا اللہ تعالیٰ پا خبول شکر گزارو بندگانو بندی، بس اللہ تعالیٰ خپل بندگان خپی جنی، بس تو تلن جواب دا غوکا. و اذا جاک اللذین یؤمنون بی آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمہ. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی اکرام او ادب اللہ تعالیٰ بیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، چتا اکرام او ادبو کا دخپل ملگرو. بی آیات کی اشکال شتا دی پا مختصر طریقے بنے تا غویما اول ترجمه تو وکشی. و اذا جاءك الذين وكل جراشی تا کسان جو منون بی آیاتنا چی ایمان دری زمون پ آیاتونه باندې، نو کله چې دغه خلق راشی په قول تو آیات السلام و سلامتی دی و علیکم بتا سو باندې کتب ربکم لازم کړی دی رب تاسو علی نفسی بخپل ځان باندې الرحمت مهربانی، هغه مهربانی صدا انه من عمل منکم سوءا بجهاله چاچ او کا عمل من کوم ستاسو نه سو اند بدای عمل بجهالتین پنا پوی سرا ثم تاب من بعده او بیا توبه وستل رسو دا غینه او اصله او عمل خپل نیک ک په طریقه لفی عمر فانه غفور رحیم یقین الله تعالی بخنه ک ان کے رحم ک ان کے رے. دی آیات کی دا خبر راغ للا الله تعالی وی چی کله تا تراشی غ کسان اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا کله چې ستا خواله راشي هغه کسان چې هغه ایمان لري زمونږ په آیاتونو باندې په قول سلام نو تو توای چې سلام دې بتا سو باندې، نو شریعت خو د دې حکم چې الټه کیا دې کې وایي کله چې تا ته کسان ناشي نو تو توای چې سلام دې بتا سو باندې تو ته سلام وکا. الان کې چې څوک راشي نو سلام هغه کوي، څوک چې ناشي نو سلام خو دغه نه کوي کنه. او دې آیات نه خدا معلومیږي دیکھے ډیر جوابونه داشته لري. یو کولم پسرین دار چې دې کې سلام نو مراد چیرې دعا ده، سلام علیکم الله تعالی دې سلامتی عطا صدر کی، هغه شرعی سلام تی مراد نه بلکې دعا تی مراد ده. دویم کولم پسرین دار چې وېدا خصوصیت دې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کله چې مرګره دې ستړې استومان راغې دعوت در تلے دے دا اللہ تعالیٰ دین بیان کرے دے خلقو تا دا شرک و دا کپر و دا بدعات و ردے کرے دے ستا خوال راغے، نو بس دعاو تو کا اللہ تعالیٰ دی نورم بچو ساتا. او یادا خصوصیت چو دا صحابہ اکرامو. در ایم جواب دارے چی دیدے کی سلام نو مراد تی رے مرحبا تی مراد دے، اگا شرعی سلام تی مراد نرے زکا سلام قرآن کریم کی پا لسو معنو سردارا غلے دے. نو دیدے کی پا معنا دا مرحبا سرد مرحبا پا خیر راغلی اللہ دی دا نظر نو ساتا دا سی خبر آتاو که چی اغا مرگر استا خوشا لش نو اغا شرعی سلام تی مراد ننے چی کم راتلون کی کئی پا غنا سری باننے اغا تی ندے مراد. و اذا جاءك الذين كل شراشی تا تا کسان یؤمنون بآیاتنا چی ایمان لري زمون پیاتون باندې فقلنا وایت سلام الله تعالی دل سلامتی ادر کی الله دې روغ رمټ ساته بس چې مرګره دې خو بیانو کی او خو قران بیان کی ردو کی بشرک باندې پکو پرواندې ناغیتا دعا وکا یا سلام مرحبا مرحبا په خیر راغلی الله دې روغ راولا كتب علیک السلام علیکم كتب ربکم علی نفسی کتبا دی جکی فمانا دا قضا سر دے قضا ربکم علا نفسی ہی پیسلہ کری دا یا لازم کری دا رفستا سو تفسیر جلالین دا غمانا کری دا لازم کری دا رفستا سو اخبال زان بنی الرحمتا رحم کول پا اللہ تعالی بنی حقی وجوبی دا ہی چانشترے اغم سلبر تمعلوم بی ہاں حقی تپزولیشترے اللہ تعالی پا زان بنی لازم کری دا چیزا و مہربانی کم بخل کواندے اغم مہربانی دا اللہ تعالی دا انه من عمل منكم سوءا بجهالتين في سوء عملو کی ساسنا بد عمل فنا فی سرا ثم تاب من بعده وبیتو بوباسی رست داغینا ری بد عمل نو رستو واصلح خپل عمل نیک کی فانه غفور رحیم نو یقینا اللہ تعالی بخنا کہ ان کے رحم کہ ان کے نے وکذالک نفصل الایات ولتستبین سبیل المجرمین دا غدوی معقبدا کلا چیتا دا اللہ تعالی دا دین مسئلے بیانے نو باطل پرس خلق با بتا من اعتراض کیا مر تا تا دقا یو مسئلہ معلوم دا بلا مسئلہ خودی چر تو نکللا تو تو آئے آو دقا یو مسئلہ و بیانو ما دیر پارا چی دا شرک اون کو دقا سیر توحید والا لار چر جدا شی دا یو مسئلہ دا توحید زکا بار بار کو ما چی اگا مشرکانم پکی معلوم شی و موحدینم پکی معلوم شی کما مهم مسئلہی اگا بار بار کول پکاری وکذالک نفصل الآیات او دا سی تفصیلی بیانو مونگا الآیات دلائل توحید اللہ تعالی لولی تستبینا سبیل المجرمین دیدک پا عبارت کی تقدیر دے وکذالک نفصل الآیات لیظہر لک الحق دیر پارا چی تا تا پخپلا حق کارشی ولی تستبینا سبیل المجرمین او دیر پارا چی خخ کارشی لار دا مجرمانو مشرکان و موحدین خبال جدا کی گی چی کلا مسرر توحید بیان شی نو کله چې مسله توحید نه بیان شوی نو لار د مشرکانو او لار د موحدینو هغه نه جدا کی قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین دام طریقې ته تعلیم دي سوالات او جوابات دي مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی د غیر الله بندگی جایز ده نو ته ویل نه کې نو دی آیت کی داغی جواب ملاوی گی زر دینا منکلل شوی ما دوتی منکلل شوی بیا دویم داره چی زمونگا دین تاویداری تولی نکی داغی جواب بیانی گی ستا دین سری خواه خواهشات دی ستا لس دین خونه دی ستا خواه خواهشات دی تپاغی بسی روانی نو زکی تاویداری ند پکار قول ارتو آیت پیغمبر اینی نوحیتو یقینا زمنکلل شوی ما ان اعبد اللذینا چیزا بندگیو کم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ تعالی نا دیجے کی دعا پا مانا دا عبادت سر دکا انا اعبد اللذین دلتا کی عبادت ذکر شوئے لکن نو تدعون من دون اللہ تعبدونہو من دون اللہ چی بندگی کوئی تاسو سوا دا اللہ تعالی نا قلو توائی فی غمبر لا اتبع احواکم زتا بیدارین کم ستاسو دا خواہشاتو ستاسو دا دین پا خواہشاتو بانی بنا دے مداغی تابیدارین کم قد زللتو ایزن قد زللتو یقیناً گمراہ بشو مزا ایزن پا داغ وقت کی کہ زدہ اللہ تعالی دین فریق دما استاسو رو خواہشات تابیداری ہو کما نزبا گمراہ شم وما انا من المحتدین او زبا نئی ما دا ہدایت والاونا ہدایت پا بس بیلار شی گمراہی بچرے بے اختیار شی قل انی علا بینت من ربی وکذبتم بیہی ما عندی ما استستعجلون بیہی دا نور سوالات تو دا غی جوابات دی اول مشرکانو دا خبر اوکلا وی ستا سر پر اخپل مسئلہ بانی دلیل نشترے نو دی آیات کی دا غی جواب بیانی دلیل شترے خطا سوی نمانے دلیلو لی نشترے ما خب مسئلہ توحید بانی دیر دلائل چرے بیان کری دی خلیکن تاسو آغا منائینا نو بیا سوالو کا هر کله چې ستا سره په مسله باندې دلیل شته دی او بیا مونږ نه مانو نو مونږ باندې بیا د الله تعالی عذاب را ولکنه مونږ تباکا داغی جواب دار چې ما سره د عذاب اختیار نشته رین ما سره کوي نو ما بل کار کړو خلیل کې نما سره د عذاب اختیار نشته رین قل ارتوا پیغمبر انی علی بینه تم ربی یقینا ذا یم پخکار دلیل باندې د خپل رب د طرفنا ما سره دلیل نشته رین په توحید باندې وکذبتم به او تاسو دروغجن غنی اغی لره ما سره دلیل نشته رین او بیا تاسو دروغجن غنی نو دې په عبارت کې تقدیر دی په انتم مستحقون للعذاب تاسو بیا د الله تعالی د عذاب مستحق یې که چا سره په مسره باندې دلیل یو خلق یې واوري او بیا یې نه مانی خو تاسو د عذاب مستحق دی بیا نو خا چې تاسو سره دلیل شته او مونږ یې نه مانو نو مشرکان وی چې مونږ باندې عذاب را ولا کنه چې مونږ تباشو نو جواب ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره اختیار د عذاب چې تاسو په تلوار سره غواړی ان الحكم الا لله ندی اختیار مگر صرف د الله تعالی دی د دې هر څه اختیارات د الله تعالی سره دی ان الحكم دا دین مراد چې حکم تکوینی او حکم تشریعی دوانه ته مراد دی ان شاء الله بل ځکه به هم د دې یو تفصیل ذکر کوا او کم خلق د دې مسلې سره ناشنای معمولی یو دو درې منټه وضاحت تر دې کوم ان الحكم الا لله ندی اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر صرف د الله تعالی سره دی دو نظامونه دی یو ته نظام عالمی تکوینی وای او دویم ته نظام عالمی تشریعی وای تکوینی امور هغه ته ویل کیږي چې کای الله تعالی په کلمې د کن سره لکه مثلا الله تعالی باران نوري اول ورځ بارانو دا د وشیندې مخکې چرې جمع او وسوړ دی یا څوک الله تعالی پیدا کوي څوک الله تعالی چرې وجنی څوک مالدار دی څوک غریب دی نو کله ورځ ده کله شپه ده دا ټول کارونه چې کوي د الله تعالی کوي دې ته ویل کیږي نظام عالمی تشریعی حکومت تکوینی دی تشریعی نه تکوینی چې کوي الله تعالی په کلمې د کون سره ستا په هغه کې هیڅ قسم اختیارات نه چلیږي او په قیامت کې الله تعالی د دې مبارک استانه پښتنه نه کوي الله دنه دا پښتنه نه کوي چې کله به وړه او کله به جمع او کله ورځ او کله شپه وا پلانې مالدار او پلانې غریب د پلانې اولادو د پلانې نو د پلانې چیرې ټوله جنکې وي او د پلانې چیرې ټول زامنو الله د دې پښتنه نه د چا نه کوي او نه پرې کې کار شته په قیامت کې هم پرې باندې جنت او جهنم په واره کې فیصله نه کوي دویم ته ویل کیږي نظام عالمی تشریعی بیا دا حکمت تشریعی دی الله تعالی دو قسمه دی یو ته ویل کیږي طوعن مخفف طوعن ته ویل کیږي ته نظام عالمی تشریعی دی ته ویل کیږي چې هغه جوړی الله تعالی او مکلف په بندر په دنیا کې او په قیامت کې جنت تا یا جهنم ته تل هم داغي په وجبان دي دی ته ویل کیږي نظام تشریعی یعنی شریعت جوړول نو دا جوړی الله تعالی مکلف په بنده دی په دنیا کې او قیامت کې جنت تا یا جهنم تتل د پدی په وجبان دي نو شریعت او قانون الله تعالی جوړی چې هغه د الله تعالی د کتاب په شکل کې دا پیغمبران د غیر پر را لېږي کای الله جوړی الله خو کای به بنده الله تعالی وی چې الله دا نظام را لېګل د جتا سره جوونی سي نو دا قانون خو الله را لېګل دی جوړ کړی الله دی خو کای به بنده کای بنده او بیا په قیامت کې جنت تا یا جهنم ته تلل چې هم په دی وجبان دي الله تعالی به سره حساب کتاب کوي دا نظام عالمی تشریعی بیا دو قسمه دی یو تا مخفف او طوعن ویل کیږي او دویم تا مغلظ او کرهن ویل کیږي یو هغه دین دی چې هغه آسان دی آسان دین دی مونږ دی روزه دا حج دی زکات دی صدقات دی ذکر اذکار دی تلاوت دی انفرادی دین انفرادی دین د هر چا د خپل ځان سره تعلق دی دغی او دویم دغه نظام عالمی تشریعی دی مغلظ او کرهن دی هغه چې د اجتماعی دین سره هغه تعلق ساتي د خلکو سره هغه تعلق ساتي مثلا حکم د قصاص دی حدود دی قصاصات دی دې ته اجتماعی دین بیا ویل کیږي په نظام عالمی تکوینی کې مشرکان دا موحدینو په مکی مشرکان چې هغه موحدینو ولی عقیدہ منلا ولا ان سالت من خلق السماوات والارض کر مشرکان نو تپوسو کہ جرازم کی اسبار نہ چا پیدا کری دی ودا اللہ تعالی پیدا کری دی میم لکو سما ولا ابصار دسترگی او داس غگون دل چا در کری دی ودا اللہ تعالی کری دی مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ سُوكِ انتظام کئ کارون ودا اللہ تعالی کئ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ دا جوند او مر کے سو کراولی ودا اللہ تعالی کئ دا ټول چرے دا مشرکانو د مکی منل خلیکینا جګړه په سبانی په نظام عالمی تشریعی کی او بیا په نظام عالمی تشریعی کی انفرادی دین په انفرادی شریعت باندې هم سنو خلیکینا کم چې اجتماعی شریعت دی چې هغه د عام خلکو سره تعلق ساتي چې هغه د الله تعالی باد شهید چا پناه قوانی قتل وکړو هغه قتل کئ چا غلا وکړو داغې نه لاس پرې کئ چا زنا وکړو هغه سنسار کئ دا اجتماعی دین دی د نبی علیہ السلام او د ټولو پیغمبرانو سره چې مشکل لاغله او هم په دقه دین باندې راغله ان الحكم الا لله نه د اختیار د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی مگر صرف د یو الله تعالی د فار دی یقص الحق بیان الله تعالی حق لرا او هو خیر الفاصلین او الله تعالی غوره د فیصلو کوونکونه الله چې کوم فیصله کوي هغه غوره فیصله دی کاغه د نظام عالمی تکوینی فیصله دی او کاغه د نظام عالمی تشریعی فیصله دی بس الله تعالی په ټول باندې خپوی او الله تعالی ډیر ښه فیصله کوي قل لو ان عندي قلت واي في غمر لو ان عندي کی چرتوی زما په اختیار کی ما تستعجلون به اغه عذاب چې تاسو په تلوار سره وړی به موږ باندې عذاب راوله نو داغه جواب الله تعالی ته ذکر کی اے پیغمبر ته دوای کما سره اختیار و د عذاب چې تاسو په تلوار باندې وړی لقضی الامر نو خامخا فیصله وکړه لشی و بین و بینکم زما او تاسو ومن کی والله اعلم بالظالمین او الله تعالی خپوی دی په ظالمانو باندې الله تعالی په ظالمانو باندې پویږي یقص الحق یقص یا په معنا د تفصیلی بیان سره دی او یا یقص په معنا د یقضی سره دی په بل یو قرات کې سره هم د غراغلی یقضی الحق الله تعالی فیصله کوي د حق والله اعلم بالظالمین الله تعالی خپوی دی په ظالمانو باندې تفسیر جلالین معنی کړی دی الله په ظالمانو باندې پوی دی سمانه ده متا یعاقبهم چې الله تعالی بوله کله سزا ورکړي بس الله په پوی دی چې دا ظالمان په کم وخت کې عذاب مستحق دی متا یعاقبهم چې کله وته سزا ورکړي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم په واره کې ویل شو چې دې سره اختیار د عذاب نشته نه بل سوال لاغه چې اختیار د عذاب به سره نه لیکن علم د وخت عذاب به سره ای دا معلومات پته ای کنه چې عذاب به کله راځي نو دې آیات کې الله تعالی دا غي جواب هم ذکر کړي دا عذاب راتل د دې وخت معلومیدل دا تعلق ساتي د مغیبات سره دا د غیب علم دی او د غیب علم الله تعالی هیڅ چاته نه ورکړي نو دی پیغمبر سره اختیار د عذاب هم نشته لري نو دی پیغمبر سره علم د وخت د عذاب هم نشته لري وخت یو تم نه معلوم چې عذاب به کله راځي وعنده هو خاص تعالی خاص د الله تعالی سره مفاتيح الغيب کنجیانی چابیانی د غیب دی د پټو چیزونه دی لا يعلمها نفيه فغيبا الا هو مگر صرف يو الله تعالى يو الله تعالى پوي نور پسوک نه پوي دو معنی هم پسری نو بیان کړی دی یا د مفاتيح الغيب مفاتيح یا جمع د مفتحون ده په معنا د چابيانو سر راځي او عام معنا چې هم خلق دغه کوي وعنده مفاتيح الغيب او د الله تعالی سره کلیانی د الله تعالی سره چابیانی کنجانی د پټو چیزونو دی د غیب لا یعلمها نه پویږي په پټو چیزونو باندې الا هو مگر صرف یو الله تعالی پی پویږي دوی معنا تفسیر جلالین اغه ته اشاره کړی ده خه معنا داغه وعنده و اذا مفاتيح چه جمع د مفتحون ده مخکې مشرته ویل هغه جمع د مفتحون و او چیرې دا جمع د مفتحون ده کله چې جمع د مفتحون شي نه په معنا د خزانو سره دی نو بیا معنا دا ده وعنده خاص د الله تعالی سره مفاتيح الغيب خزانی د غیب دی لا یعلمها الا هو نه پویږي په غیبانی مگر صرف یو الله تعالی پی پویږي د الله تعالی سره د غیب خزانی دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی د غیب نو مراد پرې دی کی الاقدار والارزاق مراد دې نه چره د هر چا نیټه تی مراد دا تقدیر تی مراد دی او رزق تی مراد دی. الله تعالی سره د تقدیرونو چابیانی دی خزانی دی نو د الله تعالی سره د رزق خزانی دی د غیب نو مراد چره دغه دی. تفسیر قاسمی دغه لیکلی دی. دویم ضحاک معنا کړی دا دغم تفسیر قاسمی ذکر کړی دا وای الغیب نو مراد چره خزائن الارض و علم نزول العذاب دې ذکر غیب نو مراد چره د ځمکې خزانی تی مراد دی و علم نزول العذاب او د عذاب دراتلو وخت مراد دی د دې علم د الله تعالی سره دی. امام عطوا بل معنا کړی دا او دغه معنا هم تفسیر قاسمی غو ذکر کړی دا وای د غیب نو مراد چره ما غاب عنکم من الثواب والعقاب د الله تعالی سره خزانی د غیب دی یعنی ما غاب عنکم من الثواب والعقاب چې الله تعالی د چاره لپاره څومره ثواب تیار کړی دی او څومره عذاب یې چاره لپاره تیار کړی دی دا غیب علم د الله تعالی سره دی. سلورم معنا یې کړی دا وی دی کې د غیب نو مراد چې دی انقضاء الاجال او دې نو مراد چې نیټه ختمېدل دی د خلقو د مخلوقاتو نیټه ختمېدل د دې علم د الله تعالی سره دی. دا میگه با کلم ری، دا مچ با کلم ری، دا غواگر بیزا با کلم ری، دا انسان با کلم ری، دا دی هر سا علم چلی دا طول دا اللہ تعالی سر دی. تفسیر قاسمی دا سلور معنی ذکر کردی و بہترین معنی دی. و عنده مفاتح الغیب و خاص دا اللہ تعالی سر کلیانی چابیانی دا غیب دی، دا پٹ چیزون دی، اگا پٹ چیزون کم دی، دا سلور توجیحات چل پکی. یا و عنده خاص دا اللہ تعالی سر خزانی دا غیب دی، نپویگی پا غیبانی مگر صرف یو اللہ تعالی، ويعلم ما في البر والبحر او پویږي الله تعالی په غسبانی په وچه کې دی او البحر په دریاب کې دی په وچه کې سدي الله تعالی په غي باندې پویږي نو دغه سي دریاب کې څه سيزونه دي نو الله تعالی په غي باندې پویږي د وچه په سيزونه باندې او دغه سي دریاب په سيزونه باندې او د ټول باندې الله تعالی پویږي. وما تسقط من ورقه وما تسقط نرا پریوجی نرا غردیگی مورقتین و فانا دوونینا الا یعلمها مگر الله تعالی پویگی پاگی بندی پا دی ونو کی پا دنیا کی سمر پانی دی دا دی وی ونینا چی و پان را غردیگی اللہ تعالی پاگی بندی عالم دی دا اللہ تعالی دسی علم دی. ولا حبتین او نیو دانا چی پریوجی فی ظلمات الارضی پتی ارود از مکہ کی پا دنیا کی سمر از مکی ری پاگی کی دانی چی زمیدار ورو غرزی دا چره پیاز دیو دا چره شوتل دی دا شلشم دیو دا غنم دی دا جوار دی دا هر شی چره بس دانی چې په دې ځمکه کې څوک ور غرضی الله تعالی پاغه باندې عالم دی چې په دې ځمکه کې څومره دانی دی الله پاغه باندې عالم دی. ولا رطب ولا یابس او نه یو لون شی ولا یابس او نه یو وچ شی الا فی کتاب مبین مگر دادی پاغه کتاب ښکارا کی وچ او د لون نه مراد څه شی دی. مفسرین لیکلی دی دا لون نو مراد چیرې ژوندې انسان دی او د وچ نو مراد چیرې مړ انسان او پیرې تی مراد دی. څومره انسانانو پیریان ژوند دي او څومره انسانانو پیریان چیرې مړ شوی دي الله تعالی پاغه باندې عالم دی الله پاغه باندې عالم دی الله تعالی دا سی عجیب ذات دی. غرایب التفسیر یو بل طرف ته تللی دی. اغه نن ته پوسو کوي دی آیات معنا صدا لارت بن ولا یابسین وې دې سمانه اغه وی درته بن مراد چیرې لسان المؤمنه دا وهو رطب بذكر الله تعالى الله تعالى پویږي پاغلون باندې یعنی لمده جبا د مؤمن مسلمان چاغه پی ذکر د الله تعالی کوي. نو ولا یابس یابس چیرې لسان الكافر عن ذکر الله تعالى و دین مراد چیرې غوچه جبتی مراد در کافر چاغه پی د الله تعالی ذکر نه کوي. د مؤمنانو مسلمانانو چې څومره لمده جبې دي چې د الله تعالی ذکر به کوي الله تعالی پاغه من عالم دی چې د څومره ذکر وکا او هغه وچ جبې د کافرانو چې هغه پی الله تعالی نه یادی نو څومره جبې چې د ورځې لګیا دي اوس په دې ټیم کې به څومره جبې لګیا دي. نو د مؤمنانو مسلمانانو جبې لګیا دي په ذکر او اذکار باندې په تلاوت باندې د قران کریم په یاداش باندې او د کافرو جبی بندې دی یاغه په بل سویا الله تعالی په دې باندې عالم دی چې دا سوی دا ټوري خبر الله تعالی په یو ځای باندې وری او الله تعالی تر دې علم دی لا رطب ولا یابس الرطب لسان المؤمن وهو رطب بذكر الله تعالی د مؤمن جبه چیرې لمدر په ذکر د الله باندې والیابس لسان الكافر عن ذکر الله تعالی غرائب التفسیر دغه معنی کړی دی الا فی کتاب مبین مگر دا ټول لپاره کتاب ښکارا کی مراد لرین لوح محفوظ دی تفسیر جلالین وی دا په لوح محفوظ کینی او یا فی کتاب مبین نو مراد تیر علم د الله تعالی دی بس یو معنی ده او هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من نهار بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې نفی د علم الغیب د غیر الله نه او هو الذی خاص الله تعالی غزا دی یتوفاکم چی او دکی تاسو در باللیل د شپې دکی دکی توفی نو مراد تیر توفی بن نو مراد ده یعنی خوب راولی الله تعالی پتا سو باندې د شپې و یعلم فیگی الله تعالی ما جرحتم ما پاکارون باندې جرحتم چې کوی تاسو بن نهار د ورځې د شپې چې د سومر خلق کو دی الله تعالی پاغه باندې عالم دی نو بیا چې سار را پاسې څوک پټی تر روان دی څوک غر تر روان دی نو څوک ډرې ورې تر روان دی څوک بازار تر روان دی چې د ورځې څه کارونه کوي د مخلوقات الله تعالی پاغه باندې عالم دی ثم یبعثکم بیا الله تعالی را ویخی تاسو در بیا الله تعالی را پردکی تاسو در پیه پا غورس کی دا فیه زمیر چا تراجی ده وردی تراجی ده دا شپی و دشی او بیا پا وردی کرافاسی بحر المحیط لکلی نی وی وز زمیر فیه عائد علا بن نهاری وی مراد دلی نچلی ورز دا شپی اللہ و دکی او بیا دا وردی رافاسی دا کار سوک که دا اللہ تعالی کی والزمیر فی فیه عائد علا بالنهار امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی نو پیه معنی بدا کوي ثم یبعثکم بیا الله تعالی را پور د کتاب سره فیه پدا غرس کی د شپې مود کی او د ورځې بیا را پاسه نو چې د ورځې بیا څه کوي الله تعالی د باندې عالم دی دا کار ولي کی بس شپه دا ورځ ده شپه تیریږي ورځ را روانه دا ورځ تیر شي شپه راځي دا کار الله تعالی ولي کوي لیقضا اجل مسمى دیر پارچ پرک لے شی غنیټه مقرره دا خلک کوئی کنه پختو کی بس یاره وای اور د شپې تیریږي مرګ ته چره لنډیږي مرګ ته دال اور لنډی دل لیکنه الله وای دا ورځ د باندې راواله ما شپه د باندې راواله ما ودل کی بیا د ورځ رافات یک کارونه کی خپل دا ولی لیقضا اجل مسمى دیر پارچ پرک لے شی غنیټه مقرره دا بس مرګ ته چره ورځ شپې دی غلنډیږي ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله تعالی ته پیشیستا سوده ثم ینبئکم بیا خبر در کی تاسو در بما کنتم تعملون تا عملون مان جتا سو کوي بس بیا بلارشی نو قیامت دی قیامت ته چلارشی د الله تعالی بر سره حساب کتاب کوي اغه تو بیا ورګر دین بس دا ورځ شپې ډیر پاره تیری کی خاچ مونږ تاسو قیامت ته ورنږدې کیګو دغه سی الله تعالی ته پیش کیګو وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون دهم دليل عقلي دي بمساله توحيد الله تعالى بني الله تعالى زور اور ذات دي مرگ دوانی الله تعالى راولي نو کله چې مرگ الله تعالى راولي ځان ته نشي بچکولې وهو القاهر او دغه الله تعالى زور اور ذات دي نو قاهر مې تدري معنی کړی وی کیا دي دیتا اغه معنی ودی د کمزان سره ولي کوي بس دا سبق برته دی او هو القاهر او خاص الله تعالی زور اور د فوق عباده پرته د خپل بندگانو نه او يرسل عليكم حفظا او را لګي مقرری الله تعالی په تاسو باندې حفظتن ساتون کی ملائک سوکیداران حفظتن سوکیداران ملائک ساتون کی ملائک د هر یو انسان د لپاره د الله تعالی یو مهربانی خونه ده د الله تعالی دومره مهربانی دی چې هغه انسان حسابول نه شي د الله تعالی ډیره مهربانی دی هغه مهربانیانو کې یو مهربانی دادا الله تعالی وی تاسو باندې می ملائک مقرر کړی دي سوکۍ د پاره او سوکیداری د پاره ساتنې د پاره کله انسان سره ملائک الله تعالی نه مقرر کړی نو دا به شیطانانو بسمی کړو دا به ستار تار کړو پټی پټی به کړو سرکه شیطانانو دغه ملائک سودی نو ډیر ابن العربی لیک ابن ابي العز کلی دی په شرح عقیده الطحاویه کې وای دا ملائک لري دا ملائک سلور دی دو د ورځې د پاره او دو شپې د پاره دا یو کرام کاتبین ملائک دی او یو حفظه ملائک دی نو دا جدا جدا دی یو خو دو ملائک دی چې هغه ستا اعمال لیکي یو نیک اعمال لیکي او بل چې هغه بد اعمال لیکي او د خی طرف کم ملک چې دی نو هغه په دې چپ طرف والا باندې امین دی کله چې انسان نیک عمل وکي نو د خی طرف چې کم ملک دی هغه ولیکي کله چې انسان ګناه وکي نو د خی طرف والا ته وي دا امین دی دای مشر دی هغه ته یې مې لیکه په حال صبر توکا که توبه وباسي وای مې لیکه او که توبه ونه باسي نو بیا ته وی لیکه نو یو دا کرام کاتبین ملائک دی دغه نه د دین علاوه دو ملائک سلور ملائک الله تعالی د انسان سره مقرر کړی دي نو دو ملائک د شپې ډیوټي کوي او دو ملائک د ورځې ډیوټي کوي الله تعالی د سي مهربان ذات دی و يرسل عليكم حفظا اور علیګي الله تعالی پتا صبح نساتون کی ملائک کې نسو کی داران بعض روایت کراغلی دي ابن کثیر او ابن جریر اغه روایت کرکړی دي دویم قول ده دي چې دغه ملائک چې شل ملائک الله تعالی مقرر کړی دي د یو انسان د پاره شل ملائک چې مقرر شوی دي لس د ورځې ډیوټي کوي او لس د شپې ډیوټي کوي سوکیداری کوي انسان لس ملائک چې ته چرته ځې ستا سره در رواني د الله تعالی د انسان د حفاظت لپاره وګوره د الله تعالی څومره مهرباني دي شل ملائک صرف ستا لپاره د ډیر لپاره مقرر کړی دي ستا حفاظت وکړي شیطانانو نه د ډیر لپاره الله مقرر کړی دي ابن کثیر او ابن جریر دغه روایت ذکر کړی دی حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پورې چې راشي او تن ساسته مرګ توفت و رسولنا نو سا واخلي دغې نه ملائک زمونږه ملائک چې سا واخلي و هم لا یفرتون او دا ملائک هیڅ قسم کوتاهی نه کوي په حکم د الله تعالی کې د الله تعالی چې ته کوم امر کړی په هغې کې کوتاهی نه کوي بلکې په وخت باندې د انسان نه سا اخلي دی آیات کې یو سوال لې هغه بدې دې کې ذکر کو نور آیاتونو کې بیا راځي بس مونږ به وایو چې دا مخ کې ویل شوی دی وګورئ دا قرآن کریم آیاتونه وګورئ توفی نسبت کله ډیرو ملائکو ته شوی دی په دې آیات کې لکه توفت و رسولنا چې سا واخلي د هغې نه ملائک زمونږه نو جمع ذکر شوی دی په سورې الف لام میم سجده یولسم نمبر آیات کې براشي ملک الموت الذي وكل بكم يتوفاكم ملک الموت الذي وكل بكم نو التکی مفرد ذکر شوی ساچ اخلی نو یو ملائک اخلی دیر کوي ډیر ملائک اخلی او په سورې زمر کې وګورئ 27 نمبر آیات کې وراشي چې يتوفاكم الله تعالی تاسو وجنی الله تعالی د باندې مرګ راولي نو یو ذکر اخلی چې الله موجنی بل ذکر راځي چې یو ملک د الله تعالی هغه د نسا اخلي نو دې ذکر راغلل چې ډیر ملائک د نسا اخلي خانو څنګه خبر شوله نو تاسو به داغي جواب کوي الله تعالی ته چې کوم آیاتونو کې نسبت شوی دی نو دا په اعتبار د امر او په اعتبار د اذن او د اختیار سره دی مرګ د الله تعالی راولي د الله په اجازت باندې د الله تعالی په امر او د الله تعالی په اختیار باندې کیږي الله ته خو نسبت د دې وجنه کی خانو بیا خو مې اعتراض پاتې دی دې آیات کې راغلل چې ډیر ملائک سا اخلي نو سورې الف لام میم سجدا یو لسم آیات کې چې یو ملک سا اخلي اوس دا سا چې اخلي دا یو ملک دی او کنه دا ډیر دی نو په هغه کې مفسرین ذکر کړی دي تفسیر التحریر والتنویر په نوم باندې تفسیر دی غلی کې وایي دا مرګ ملک چې هغه یو دی یو ملائک چې هغه روح قبض کړي خدا نور داغي سره اعوان دي نور سره ملګری دي د روح داغي ستو د پر ملک یو دی خو لیکن دا نور چې داغي لپاره اعوان دي داغي سره ملګری دي لیکل دي التحریر والتنویر وای ان لملک الموت اعوانا د ملک الموت چې نور ملګری ډیر شتره نو یو ملک ته د روح داغي سلو خدا نور چې سره دین او مرګ لري سره نور شتري او پر روایت د مسند احمد پر روایت کې راغلي دي فایزا اخذها لم يدعوها بيده طرف عين بس کله چې هغه ملک تلاسر هغه روح راواخلي نو بیا ته غنور را واخلی او د الله تعالی طرف ته رسي. دا یو ملک الموت تیری هغه مشهور دی په خلکو کې په عزرائیل علیه السلام سره، دسې مې ته ویل چې په خلکو کې مشهور دی، په صحیح نصوص سره، په احادیث او مرفوعه او صحیحه سره دا نوم چې ثابت نه دی، خو لیکن دغه باندې مشهور دی. بس قرآن کې هم نوم نه دی راغلی، دغسې په احادیث او صحیحه او مرفوعه کې دسې ټکی مې ورته ووایه. هسې نه چېرته یو روایت وګورئ بیا وایي چې مولوی صاحب هسې ویل دی، نہ احادیث صحیحہ مرفوعہ کی دغنم نشترے، خوب خلق کے مشہور دے پہ عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سرا. یو توجیہ دغ دا دویم قول لمبسری ندارے چی دا ملک الموت الذی اوکل بکم کم آیات کی چی مفرد ذکر شوے دے سورہ الف لام میم سجدہ یولسم آیات کی، نو حال تک دا ملک الموت نہ چرے مفرد جنس دی مراد دے، دا مفرد نہ سم مراد دے جنس مراد دے، نو په جنس کې هم کثرتی او دې کې توفت او رسولان عدل دې کې هم جمع ذکر شوی دا، نو هیڅ قسم اعتراض په دې کې ناراضي. حتی اذا جاء تر دې پورې چې راشي احدکم الموت یو کس تاسو ته مرګ توفت او رسولان، نو سا وخت دې غینه ملائک ته مونږه هم لا یفرتون، او دغه ملائک هیڅ کم نه کوي په حکم د الله تعالی کې، کم نه شي کولای، ښه کم کوي نه او نه کولای شي. ثم ردوا الی الله، بیا و پیش کړل شي دی الله تعالی ته مولاهم الحق، چې مالک د دیو دی په حق وانه، د دیو رښتونه مالک دی، د دیو رښتونه متصرف دی. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، ته دین مراد چره او واپس کیدل دی الله تعالی ته په قیامت کې لپاره د حساب کتاب، نیو حساب دی په قبر کې او دویم حساب دی په قیامت کې. د قبر حساب ځان لده او د قیامت حساب ځان لده، په قبر کې دا حساب کتاب دی چې درې سوالات دي دغه جوابات به ورکې، یو پرچه ده او دغه پرچه درې سوالات دي. بیا د دنیا قانون دا دی چې کله یو امتحان یې نو مخکې دغې نه پرچه نه ورکوي، سوالاتو ته نه ښایي، دغې سوالات کله وښودلی شي کم یو مکتب کې، کم یو سکول کې یا مدرسه کې، وایي پرچه اوټ شوی ده، بیا هغه پرچه دوباره جوړوي، وایي سوالات چېرې طالبان ته معلوم شوي دي، معلمین ته معلوم شوي دي. خو الله رب العالمین داسې ذات دی چې مونږ او تاسو ته هغه درې سوالات را لېږلي دي په دنیا کې، شپېته کاله، اتیا کاله، سل کاله، پنځه سوه کاله، وایي دا پرچه حل کا. یو سوال به کېږي من رب کا، ستا رب څوک دی، رب دې څوک، رب دې څوک منلی، او دویم من نبیو کا، پیغمبر دې څوک، او دریم مادینو کا، د زندګۍ د تیرولو قانون دې څو. دا درې خبرې، دا درې سوالات دي، دا به کېږي په قبر کې، او دویم بیا په قیامت کې حساب کتاب دینو هغه میدان محشر کې. اعمال تللی کیږي، بعض انسانان به تللی کیږي، او یا عمل نامی به تللی کیږي، او یا دی اعمالو ته الله تعالی شکل ورکی، الله تعالی په دې ټول باندې قدرت لري. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق، بیا به پیش کړی شي دی الله تعالی ته مولاهم الحق، چې مولا د دیو دی، مالک دی، متصرف د دیو دی، حق یقینی. مولا په معنا د ناصر، په معنا د مالک سره، په معنا د متصرف سره. الا له الحكم، خبردار خاص الله تعالی د فار اختیار دی د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی. و هو اسرع الحاسبین، او دغه الله تعالی زر حساب کوونکی دی، الله تعالی زر حساب کوونکی دی. یاد الحکم نو مراد پدې کې اختیارات د فیصلو دی، چې الله تعالی حساب وکي، نو بیا د فیصلې اختیار صرف د الله تعالی سره دی، بل چا سره نشته دی، الله بر سره حساب کوي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، دی آیت کے اللہ تعالی بل دلیل عقلی ذکر کئی پا مسئلہ توحید بانے. کل چرت تکلیف و رسیگی نو اللہ تعالی نا مدد غواڑی، او اللہ تعالی تا بندگی خاص کوئی، نو پا بل وقت کی بیادا اللہ تعالی نا امداد ولی نا غواڑی، بیادا ولی دا بل چانا غواڑی. دا آیت دلیل پر خبر بانے چې مشرکان با الله تعالی ته आवाज کا په وخت سختای، او د دې زمانه مشرکان، د دې زمانه مشرکان کله چې به سختی راشي، نو یا پیر بابا، یا علی مدد، یا فلانی، یا فلانی، هغه توازن نه کوي. هغه زمانه کې مشرکان چې په وخت سختای کې الله تعالی ته چغه وهلي، قولو تو ای پیغمبر ما ینجیکم، سوک دې چې بچ به کی تاسو را، من ظلمات البر، د تیارو د وچنا او البحر او دریابنه، چې دریاب کې راګیر شي. دین مراد حقیقی تیاری تی مراد دی، په صحرا کې راګیر شي، یا په ځنګل کې راګیر شي، یا د شپې تیاری دی پاغه کې راګیر شي. او دا سی د وریدو تیر تیری دی پاغی کرا گیر شئی یا دریاب کرا گیر شئی نو سوک دے قلو تو آئی مجو نجی کم سوک دے چی بچ پکی تا سر دا تیرو دا وچی دا دریابنا یا دویم قول لمبسرین دار چی ظلمات نمرات چی سختی و تکلیفون تی مراد دی دا بیا مانا مجازی دے سوک دے چی بچ پکی تا سر دا سختی و دا تکالیف و دا وچی و دا دریابنا تدعونه چرا ولی تاسو اللہ تعالی لرا تضرعا فعجزی سرا و خفیا و پٹا واندی تضرعا یو مانا مشہور دا تضرع مانا عاجزی دوی مانا مپسرین بیان کردی دا تضرع پا مانا دا علانی سرا تاسو اللہ تعالی تبیا چیغی وحی پا کارا بانی و خفیا تنا و پٹا واندی نو تا سنگ خبر کوئی لئین انجانا کخلاص تکل لمنگا کبچ تکل لمنگا من هذه تا دی مصیبت نارا نکونن من الشاکرین نو خام خاشو و منگا من الشاکرین دا شکر گزارونا دا شکر گزار نمرات پر دی کسی دی یعنی نعمت پی جاندل شکر پی جاندل دا نعمت او سرد حق دا کولو دا منعمنا اللہ تعالی منگ بستا حق ما پی جنو او تابا پی جنو استا حق بادا کو لنکونن من الشاکرین جواب جی کر کے در مخ کی سوال سوک بم بچ کے دغه تکالیفونه قل ارتوا پیغمبر الله جنجیکم الله تعالی بچاو در کی تاس تمن من هر دغه مصیبت نه و من کل کرب نه و د هر قسم غم نه د غمونو نخلاصون کی ذات صرف یو الله تعالی دینه بل سوک ثم انتم تشریکون و بیام تاسو شرک کوئ د الله تعالی سره د مصیبت وخت کی الله ته چغه وای نو کلم چې الله تعالی بچ کین بیام چغه بیا چر شرک کوئ د الله تعالی سره اللہ ہم دا تکالیفو نبچ کیو بیام دا اللہ تعالیٰ سر شرک کوئی ندا زجر شو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم دی آیت کے اللہ تعالیٰ بل دلیل عقلی ذکر کی پا مسئلہ توحید باننے دا عذاب را وستن کے ذات چرے غصر پا اللہ تعالیٰ دے ندی اختیار دا بل چا سر نشترے قلو تو آئے فیغمبر هو القادر دغ اللہ تعالیٰ قدرت لرن کے لی علی ان یبعث علیکم دی خبر بانی چراولی کی بتا سبانی عذاب ان عذاب من فوقکم دبر طرف ستا سنا و من تحت ارجلکم لا یلان دی رخ پوستا سنا اللہ دا طاقت دری چرا پاسر من عذاب راولی گی من فوقکم نو مراد سے شیدے یدین مراد چرے سلیت دی مراد دا من فوقکم نو مراد چرے سویحہ دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دبانی چغو کی آواز دبانی یو کی دغسی مراد دینا کانی ورول دی مراد درین گلی را ورول دی اللہ دا طاقت لری لکه سرنگی چی دا نوح علیہ السلام پا قوم بانی توپان راوستے ہو دغسی عادیان و سمودیان و دغسی قوم دلوت علیہ السلام چی اللہ تعالی تبا کردی ہو دغسی اصحاب الفیل چرے من فوقی کم نتبا شیو او من تحت ارجلی کم یالان دی رخ پوستا سن اللہ تعالی تا سو تبا کی لکه سرنگی چی اللہ تعالی پر عون تبا کردی ہو دغسی اللہ تعالی قارون تبا کردی ہو نو اللہ تعالی دا قدرت لري چې یام الله د پاسه په عذاب باندې تبا کی او یا په لاندینه عذاب باندې الله تعالی تبا کی یو بل معنا ذکر کړی ده مفسرینو امام مجاهد رحمت الله علیه معنا کړی دا بهترین معنا ده وای من فوقکم نو مراد دار چې استاسو عمر او مشران حاکمان چې راغه وران شي او من تحت ارجلکم استاسو خادمان استاسو اولاد استاسو شاګردان ماموران چې هغه خراب شي دام یولوی عذاب دے کله چې د چا حکومت والا مشران چې هغه بی دین شي هغه په لاندې خلکو باندې ظلمونه کوي زیاتې او سره کوي او من تحت ارجلکم چې اولاد دینه فرمانه شي دغه سي شاګردان دینه فرمانه شي ماموران نه فرمانه شي وې دې کې دا معنی مراد ده امام مجاهد رحمت الله علیه لیکلی او دا هم سره دام عذاب دے علامہ زمخشری او بل معنی ذکر کړی درې معنی وای مم فوقکم نو مراد دار چې الله تعالی بل باندې باران بن کی سوکلو خشکی وراشی او من تحت ارجلکم دار چې لاندې زمکینه بوټی الله تعالی نه راخی جاي الله دل دا عذاب اندر کولې شي بری نو باران نکیږي نو لاندې پټی با ټول شړ شي زمکې وشړی شي الله دا طاقت درې چې عذاب د مندرا ولی نو درې معنی شولی قل تو اے پیغمبر هو القادر دغ اللہ تعالی قدرت والا دے علی ان یبعث علیکم شراولی کی بتا سبحان عذاب ان عذاب من فوقکم نفاس طرفنا کانی دماندرا اوری گلی دماندرا اوری یاد بانی طوفان ناشی اللہ دغ کولیشی یاد بانی سویحہ راشی چغا لگا سرنگی چمخ کی قومنا پی تباشیو او من تحت ارجلکم یا لاندې خپوستا سونه پدې زمکه کې ور ومنډي الله تعالی لکه څنګه چې الله تعالی قارون تبا کړی دی یا ایب عسى علیکم چې راولی کې الله تعالی پتا سونه عذاب ان عذاب من فوقکم د پاتستا سونه حاکمان او حکمت والا د باندې ظالمان مقرر کی او من تحت ارجلکم ولاندې ستاسونه ستاسو د تسلط نه چلاندې شاګردان دی ماموران دی دغه ستاسو اولاد دی اغم نه فرمان شي یا من فوقکم نو مراد درې شي الله تعالی د باندې عذاب راولی باران د باندې الله تعالی نه وری او من تحت ارجلکم ولاندې رخپونه دا چی پټیم شړ شي زمکه مشړ شي الله تعالی دی قدرت لري او یلبسکم شیعا دیوانی ځان فو یکای او یل بیسکم او یا یوزی کی ستا سره شیع عن مختلف خیال ولا ډلې دام د الله تعالی عذاب دی چې تاسو د سری یو بل سره ګډ وډ شي چې ټول عقیدی خرابې دي ته یو عقیده یو شان دکره رب بل شان دکره تفسیر جلالین معنا کړی دا او یل بیسکم یا یوزی کی ستا سره شیع عن مختلف الاهوا اغه ډلې چې دغه خواهشات د یو بل نه بالکل بدل دي دام یو لوی عذاب دی چې په یو عقیده باندې کله مرګری نه او خلق په یو عقیده باندې نه نو بیا دام د الله تعالی عذاب دی او یل بیسکم شیعا او یا یو ځکه استاو سره شیعا مختلف خیال ولا ډلې مختلف خواهشات ولا ډلې دام د الله تعالی عذاب دی و یذیق بعضکم بعض بعض او وسکی الله تعالی بعض استاو استاو بعض جنگ د بعضې د دین مراد دار چې بخپل مند کې الله تعالی تصور ولی قتل و قتال و کی تاثر یو بل سره اندر نو سوک شتره چی تاثر دینا بچ کی نانا سوک نشتره چی دینا بچ کی دا دی آیات پا تفسیر کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ واللس احادیث تا ذکر کری دی پا دا غیو مضمون ماندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی آیات دا نزول پا وقت کی دا اسمانی عذابوننا او دا زمکی عذابوننا پنایو غختلا د خپل ټول امت د پاره په الله تعالی زما امت د آسمانی عذاب نه بچ کی او الله تعالی زما امت چې د زمکی د عذاب نه بچ کی او په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام دا سویل اعوذ بوجهک الله تعالی ستا په مخ باندې ز فنای غوړم الله ستا په مخ باندې فنای غوړم زما امت د آسمانی عذاب نه بچ کی الله تعالی د زمکی د عذاب نه بچ کی نبی علیہ السلام ته الله تعالی ستا دعا می قبول کړله ستا پا قوم مان نیستا پا امت بانی و دا سی عذاب نرازی دا اسمان دا طرف نا لکه مخکین قومان چی تبا شوی دی تو پان پر آغی اپی کانی راو ورائی پا یوزی بانی و دیو نتبا کی دغا سی پر از مکه کی و دا سی نور ننبا سی دا سی بین تبا کی لکه اللہ تلا چی پر عاونیان طول تبا کللا دا سی بنی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا غختلا بیا اللہ تلا زما امت دا اختلاف نبج کی اللہ تلا تو دا دعا دی نقبلی بس اختلاف بس تا پا امت کی خامخا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لحاظا ایسر و احوان زچر دی غٹ عذاب نبچی نو داتی لگا سانا خبر دا نو وست دا دعا دا نبی علیہ السلام قبول شوی دا خدا یو دعا دا نبی علیہ السلام نر قبول شوی بس اختلافات دا مسلمانان دا دیو بل سرا دا یو بل قتل و قتال دا یو بل وجل چرے دا غا عام دی دا دعا ندا قبول شوی دا غا مخ کی دو دعاگانی چرے اللہ تعالی قبول کلی کا تفسیر غواڑی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پر تفسیر کے ڈیر احادیث ذکر کری دی قتل شی اس کا منگا ولس احادیث وایو یو گھنٹہ پدی بنی لگی او تاس تما دا غی مضمون او خلاصہ میر تویر انظر او گرا کیف نصرف الایات سرنگی قسمہ قسم بیانو منگا دلیلنا د توحید د اللہ تعالی یا دلیلنا د قدرت د اللہ تعالی نصرف نبینها ونوضحها ابن کثیر وی دیر پوضاحت سر بیانو منگا آیاتونا الآیات نمرد بیست شده الدلالات علی قدرتنا تفسیر جلالین دغا مانا کرده سرنگی منگا پوضاحت سر و پا تفسیر سر بیانو منگا الآیات اغ دلائل دا قدرت زمونگا لعلهم یبقون دیر پارا چی دا خلق پی پویشی سوک چی خوطا غوکی دی کنونالو پی پویشی چی غوکی دا اللہ تلا کتاب تا نئی خود دیران اغاو پی سنگ پویشی وکذب به قومک والحق قل لست علیکم بوکیل دی آیت کے اللہ تعالیٰ زور نہیں کر کئی نہ من ان کو تھا سوک چدا کتاب نہ منی اور دین انکار کئی اغیت اللہ تعالیٰ زور نہ ذکر کئی وکذب بہ او دروجن گنی دی قرآن کریم لرا قوم کا قومستا دا بہی ضمیر یا قرآن تراجی دے یا دا بہی ضمیر راجی دے عذاب تھا دغ عذابوں نے چ اللہ تعالیٰ بیان کری دی نو الله تعالی وستا قوم دا غنه انکار کوي ستا د امت نه منی او هو الحق او حال دار چې دغه حق دی. ابن کثیر وی دا قران څنګه حق دی مړه وی دسه حق دی چې لیسا ورا او حق د دین علا او بل حق نشته د دین وړاندې بل یو حق نشته دی نو دا اخری درجه د حق ده بس لیسا ورا او حق. ابن کثیر دا ذکر کړی تفسیر جلالین بل معنا کړی ده وی دی دې کې حق په معنا د صدق سره دی او هو الحق او حال دار چې د قران کریم رښتونه کتاب دی رښتونه دی. قل تو اے پیغمبر لستو علیکم وکیل زنه مستاس زموار زم ده الله تعالی د عذاب نه شمج کوله رساس زموار نه لکل نباین خاص زموار نه عذاب را ولکنه کافرانو متدا خبر او کړل په تا ته مونږ نه دی ویل چې مونږ بچکا. نو الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ ته دی پیغمبر په اختیار کې عذاب نشته لکل نباین ده هر یو خبر ده پاره ده هر یو عذاب ده پاره مستقر هغه وخت مقرر دی وسو پتا علمون او زرد جتاس په پوی شي زرد جتاس په پته ولګي زه انتظار وکي الله کدمره ارمانه می ده الله تعالی عذاب برمن نمراشیدا الله تعالی بم تباکی و ادار ایت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري. دی آیت کې الله تعالی ادب ذکر کوي مؤمنان مسلمانانو ته اول نبی علیہ السلام او بیا ټول مسلمانانو ته الله تعالی یو ادب ذکر کړی دی ادب داده کله په یو مجلس کې شرک کیږي کله په یو مجلس کې بدعات کیږي د الله تعالی د دین خلاف خبرې بکی کیږي مؤمن مسلمان هغه ته مورده یو مجلس ته پای کې بدعات کیږي یا یو مجلس ته پای کې د ګناه خبرې کیږي غیبتونه بکی کیږي الله دې مجلس ته مورده کم نه کې ګناه د ګناه یو جرګه ده خلق ناس دی بس داسې خبرې کوي چې هغه شریعت نه خلاف دی بس ته ته مورده ځان پابند کا یو ورځ ځان پابند کا بل ورځ پابند کا بل ورځ پابند کا بس آخر بتی صبر شی و ازار آیت اللذین اکل چوین تا آگسان. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی ان المؤمنین داخلون پی الخطاب معهم وی اب مؤمنان چرے پر خطاب کی داخل لی ازار آیت اللذین اکل چوین تا یعنی دا خطاب خو نبی علیہ السلام تا شوید خو یواز نبی علیہ السلام مراد نرے بلکی ان المؤمنین داخلون پی الخطاب معهم دا نبی علیہ السلام سره په خطاب کې مؤمنان هم داخل دي. و ازار آیت الذین کله چې وینې تا کسان یخوضون فی آیاتنا چې ناروا بحثونه کوي زمونږ په آیاتونو کې یخوضون فی آیاتنا امام قرطبی دغه معنا کړی ده چې دا مارته ویل یخوضون فی آیاتنا بالتکذیب والرد والاستهزاء یخوضون څه معنا ده چې ورننه وځي زمونږ په آیاتونو کې نو د الله پیاتون کې څوک ورننه وتلی شي داسې کمیس خونه ده چې ورننه وځي پکې نه یخوضون څه معنی ده ناروا بحثونه کوي بې تکذیب والرد والاستهزاء د الله تعالی آیاتونه دروغجن ګڼي یا د الله تعالی آیاتونه رد کیا یا په دې پسې پشاړې مسخري کیا فاعرض عنهم نو ته مخ وړه دا غینه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وي او تاسو ته وایي امام قرطبی وایي نبی علیہ السلام نه رې نبی علیہ السلام خدا چې کارونه نه کول مونږ او تاسو ته دا وایي چې په کوم ځای کې د الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د شریعت خلاف خبره کیږي الله وي مخت ماړه او مخت واړه هغه ځای ته مورځه هغه نه بس اعراض وکړه. امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی د دې آیات په تفسیر کې دا یو مسله واوري وای هاذا دلیل د آیات چې دلیل دی علی ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل وای دا آیات ښکاره دلیل دی پرې خبره باندې چې د ګنای کبیره کون کی سره ناس ته چره دا حلال نه ده دا ناجیز کار دی څوک په ګنای کبیره کې اختره وای هاذا دلیل علی ان مجالسه اهل الكبائر لا تحل دا ګنای کبیره ور سره ناس ته چره دا جایز نه ده دې سره ونه کینی دا غی مثال نو تاسو ته ما ویل حتی یخوض فی حدیث غیر تردی پورې چې مشغول شي هغه په نور خبرو کې ها د دین خبرې شروع کړلې یا عام د دنیا خبرې شروع کړلې مباح خبرې نبی خپل ورتلې شي و ایم ما ينسینک شیطان او کهیر کیستانه شیطان دغه ناس تر دیو سره فلا تقعد بعد ذکر نو مکینو سره ته ورستو د یاداش نه مال قوم ظالمین دا قوم ظالمانو سره ستانه هیر شوی دی الله تعالی دا کلام د هیر شوی دی الله خدا پابندی ولګول چې یو سړی ګناه کوي داغي سره ونه کینی مجلس کې وسره نه شریک کیږي ستانه دا آیت یې رښو دی تلې دا یو سړی بی دینه دی داغه سره کېنه استلې سم د ست د آیت دریاس شو زه خو الله منه کړې مچره بی دینه سړی سره وخونه کېنه بس سم د استفاسه فلا تقعد بعد ذکر چې یاداس چې توشي دریات چیرته د حکم واستبیات پاس یاد ذکر نه مراد دار چې نصیحت دی مراد دی یعنی کلتا یو سړی ګناګار دی مجرم دی دا غخواله ورشي خو ته د الله تعالی د دین نصیحت وکي چې دا ګنا مکه نو بیا وسره ورستو مکه نه خو بس چې نصیحت دی او توکو بیان دی او توکو بس بیا تیر پاسه بس سیدتی دا مع القوم ظالمین دا قوم ظالمانو سره وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون دا متعلق دی د مخکی آیات سره آیات تو مطلب باندې ځان پوی کوي یعنی دا مؤمنانو مسلمانانو په ذمہ باندې دعوت کول دي دا مؤمنانو مسلمانانو په ذمہ باندې نصیحت کول دي نور چې دا مؤمن مسلمان حساب کتاب د ذمہواری نه چې دا سره حساب کتاب وکي خو ورشه صرف د الله تعالی دین او توبیان کا حساب به سره الله تعالی کوي وما على الذين نشتر پاکستان من يتقون جزان ساتي شرکنا او د دعوت د فار ورزي من حسابهم داغي د حساب نه من شي انتي زمواري الله تعالى ته داغي د حساب کتاب زمواري نه درکړي ته ځان د شرک نه بچکوا او دعوت ل ورزا نصيحت ته کوا حساب بسر الله تعالى کوي ولكن ذکر لیکن د دیو په ذمہ باندې صرف نصيحت کول دي ولكن ذکر لیکن د دیو په ذمہ باندې صرف نصيحت کول دي لعلهم يتقون دیر پاره چې دا بچي دا خلق چرے بچی لعلهم یتقونا دا جہنم نبچی او دا غسی دا بیدینی نبچی لعلهم یتقون کی پیدہ ذکر شر دعوت دعوت کار زکا کوا دا اللہ تعالی دین خلقو دا زکا بیانا و لعلهم یتقون دیر پارا چی بچی دا گناہوننا یا بچی دا اللہ تعالی دا عذاب نر جہنم نبچی دیر پارا دعوت کار کوا وزری اللذین اتخذو دینهم لہل لعبو و لہوا وغرتم الحياة الدنيا وذكر به ان تبصر نفس بما كسبت دی آیات کے اللہ تعالی بل ادب بیانئی کما خلق چستا سو دین دا لوہ له لعب گنی نہ اللہ تعالی دا غی سرا تامل کرتیا مکو دین لو بھی گنی اسی وذری الذین پر ایک دا کسان لرا اتخذو دینهم چې جوړ کړی دی د دین خپل نه لعب ان لو بھی ولہ ونو مشغله ته جوړ کړی دی ډیر شی معنی کتا سو پورا تفصیل ګورئی علامہ نصابوری رحمۃ اللہ علیہ ددی تقریبا سلور پنځه معنی دی بیان کړی چر دی جملې سمانه ده تو تاسو یو دو معنی وکما یو معنی دار چې کوم خلکو د دین نه کوم شی چې لوبي دی دغینه دین جوړ کړی دی لوبي دی ټوکی ټقال دی رسم و رواج دی دغینه دین جوړ کړی دی الله یو خلک پر یک ده کای رسم و رواج کئی بدعات کئی ناروا کارونا او بیاغی تسو یاغی تا دین ویا اللہ وی کم خلقو چی دا لوبونا دا تماشونا دا رسم و رواجو دا بدعاتونا دا بیدینین دین جوڑ کرده دی اللہ وی اغا پریک دا غیصر تعلق ختم کا غیصر تعلق ختم کا کئی بیدینی او وی و تا دین کئی رسم و رواج او وی و تا دین کئی دا اللہ تلا دا دین خلاب او وی و تا دین اللہ وی دا غیصر تعلق مساتا یو مانا دا دویم معنی ذکر کړی دا علامه نصابوری رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی له لعب چره دا دنیا دا دنیا مراد سره دنیا دا نو کوم خلکو چې دین د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړی دا دین د دنیا د ګټلو د پاره ذریعہ جوړ کړی دا دا غینه بایکاټ وکا لکه د دې زمانی سیاسیان او جمهوریان چې هغه د الله تعالی کتاب دا پرته کې وی دیله اٹونه ورکې دیله انتخابات ورکې نو یاد کی دا اللہ تعالی دینا کوئی تاثر وزد دین را والا ما تاثر چرے زبا دا اسلام دا پارا کوشش کوما او بیا نه دا اسلام سرکاری نئی بیا دا دین سرکاری نئی دا اللہ تعالی دا نظام سرکاری او سر پیدا خپل خیر تی سر بیا کاری نو لعب او لحو چرے دا دنیا دا نو کم خلکو چی دین چرے دا دنیا دا گٹل دا پارا ذریعہ جوڑا کری دا اللہ تعالی ویغا پریک دا غینا تیر شا دا غینا تیر شا نور معنی ذکر کړی دي علامه نصابوری رحمۃ اللہ علیہ سلور معنی بیان کړی دي پنځه وذری الذین پریک دا کسان درا اتخذو دینهم چې جوړ کړی دي دین هغه دین څه شه ده لعب او لهو دین جوړ کړی دي بی دینی ته بی دینی ته دین وای رسم رواج ته دین وای یا جوړ کړی دي هغه دین خپل لعبا و لهوا یعنی دین د دنیا د ګټرو د پاره ذریعہ جوړ کړی ده وغرتهم الحیات الدنیا دوکه کړی دوکه کې چوری د ژوند دنیا وذکر به او نصیحت کوته پر قرآنی کریم باندې وذکر به بیان کوته د قرآنی کریم دا قرآن خلقو تا ولی بیانوا ان توب سلا نفسون حسی نچرا گیر شی او نفسا ان توب سلا دی دا کی لا مقدر دے اصل عبارت دا سرے لی اللہ توب سلا نفسون دیر پارا چرا گیر نشی او نفسا را گیر نشی دا اللہ کتاب دا دیر پارا بیانوا چی دا خلق را گیر نشی بے ما کسبت پا سبب دا عمل بانی چی دا کڑائی لیس لہا نبی دا دغن پس تا پارا من دون اللہ سوا دا اللہ تعالی ولیون سوک دوست پچ کون کے ولا شفیعون او نست سپارشی دا اللہ تعالی نے بیا ہیت سوک نشی خلاص والے و ان تعدل او که جرمانا ورکی دا غن پس کل عد دین پورا جرمانا لا یؤخذ منها نو نبشی غستلے کی دل داغینا و ان تعدل مانا میرا توقع چرد سی مانا ونکی چو و ان تعدل او که انصاب کی دا غن پس تعدل کی ضمیر راجی رہ دینا پستا او دا پا مانا دا پی دی سر دے تفسیر جلالین ہم دا مانا کہ دا و ان تعدل و ان تفدی کل فدائن او کورکی پورا جرمانا دا غن پس و ان تعدل و ان تفدی کل فدائن که پورا جرمانه ورکی دغه نفس لا یو خذ من هانو نه باغستلی کیږي دغه نه دنه دا جرمانه نه غستلی کی اولایک الذین دا هغه کسان دي او بسلو چې دیو براگیر کله شی بما کسبو په سبب د دیو د عملونه باندې د بد اعمال په وجه باندې به داخل کراگیر کله شی لهم شراب د غیر پروسکل وی من حمیم د گرم او خټ کیدل وبونه جهنم چې رقم ورځ نه جوړ شوی دی او الله تعالی پیدا کړی دی نو دا اغا ورزی نا پر جهنم کی او بخوٹ کی گی اللہ تلاوی دا جهنم یانو سکل با هم دا اغا او بو نی دا اغا او بو نی دا اغا او بو صفت اللہ تلا جکر کرده رستو با سورت الکحف کے براشی فقد تا امعاءهم یتجرعه ولا یکاد یسیغه کلچ جهنمی دا اغا او بس کی نو آزاد بینش اسکلے بلکی گوٹ گوٹ بیتے رئی او دا با آوازو کی وی استغیسو یغاسو بما انک المحلی آواز بکی چغی باوی منگ دا تندی رمڑا شروع منگ لو با پکار دی نو دیر کلو نو دا چغی باوی آواز بین قبلی گی نو یوغاز تو بیا بی آواز پریاد بی قبول کلیشی بیا با تو بور کلیشی خولی کنداسی او با دی کل محلی پشان دا تانبی ولی کلیشی بندی لکا وست پنا چی ولی کی دمر باغ گرمی نو کلیشی وست کی نو پا قد تا امعا هم دا کلمی چری دا و پری کی وخت ته ودی دا کلمی او بایگی کته ودی کلمی او بایگی او حدیث کې دا غی ذکر راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې جهنمی د جهنم او بچری ځان ته نږدې کی دا یو شوند و پورته تندی باندې واوړي او دا بل وچری لاندې خته ویرا راشي اعوذ الله منه الله تعالی چې موږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو ساتي ته دغه نه بچاو د پاره څه شه دی و ذکر به الله دا قران دی خلکو ته بیان کډیر پاره چراګیر نشي در پرش قیامت کې داخله کرا گیر نشي نو دا قران در اخلاصي کتاب دی الله تعالی په مونږ ته سو خلاص کړي جهنم نه لهم شراب د دې لپاره سکل دی من حمیم دا ګرم خټ کېدل وبونه وعذاب الیم او عذاب درناک دی بما کان یو پرون په دی وجه باندې چې دی کوپر کوي د دې د کوپر په وجه باندې الله تعالی دې لپاره سخترین عذاب دی الله مونږ د عذاب نه بچ کړي.